أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. صدق الله العظيم. سورة طه شپاڑسم ستارہ 83 نمبر آیات. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے سوال کو دا آئین و دا دستور و دا قانون دا پارا، اللہ پاک و تا حکم کو اول دیرش پی او بیا سلویخ پی اعتکاف اوکا او دا سلویخ تشکو نپسو دا تورات دا پارا کوہ طور بانی او خاص مقام تا ورگی. شاید چی دا قوم سباز مشران امور سرو اغوی رست پاتی شو موسیٰ علیہ السلام گلندے مخلار موسیٰ علیہ السلام دیر شوقا در قامی مشران من مخلی شو اللہ پاتی تپوسکو وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ سے کمیوں سے اس کا پتلوار کر لے تخپل قوم نہ کہتے قوم نہ کلندے والے راگ لے قوم دے رست والے پریخو سمخ کے والے راگ لے. قال ہم علا اعلا اثری یعنی دقر ما پسیر روان وعجلت الیک رب لقربا، ما تلوار و کرستا طرف رب دید پارتی سران رضا شو خوشحال شی زدک داوی نمخ کے ذکر آلما کتا خوش آده شد. دا طریقہ اللہ خوخا نکل اللہ چی تا قوم رستو پری خودو تمک کر آلوی دا دی خو نکل طریقہ دارا چی قوم برزان نمک کی کی اتب ور پسیشی پیغمبر با قوم برزان نمک کی کی اتب ور پسیشی دا قوم مشر با قوم دا زان نمخی کی دیب و پسی خو اطمینان سر بروانی اور قوم سر رمدا فکری کی پیغمبر را پس رست را روان دے نو نقصان بنا چاہی مشر را پس را روان دے نو اریو سڑی یریگی سیب را پس را روان دے گورا تاوی رست پری کو تپی مخ کرا لے کہ تمخ کشناوی رست دا غلی گمراہ شو. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. الله فرمى استان رسل من استا قوم فتنة واجو خب عالم أسباب كظاهري سبب تلين دا سامري ري سامري دا لقوم تباكو. گمراہ تو استا پا غیر موجود گئے کہ خی جوڑ کرے رہے اور خلق یہ دسخی پا عبادت باندھ مشغول کری. موسیٰ علیہ السلام په کوه تور باندې تورات حاصل کړ. تورات چې دی نو دا ده کاڼي په تختو باندې لیکلی و. هغه تختې ورسره وې او کلي ته راغی خفه و غصه و و چې قوم له راورسېده نو قوم ته یې ویل یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ولتصبر رب کل وعدا نه وکړې افطال علیکم العهد وسلوي شپې در نه جدا شوې یم نو دا موده در باندې ډېره اوږده کړه ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم او که تاسو اراده کړئ چې د الله غضب په تاسو نازل شي فاخلفتم موعدی زمان مخالفتم د وعدې وکړه ډېره موده خو نه ده تېره لږې ورځې د نه جدا شم او بیا داسې حالت دی بني اسرائیل دوی ورته وي چې صحبه موږ خو په خپل اختیار نه یو مخالف شوي خو موږ سره کالي وو د فرعونیانو نه په سوال غوستي وو او هغه د سوال کالي موږ سره پاتې شو قوم سبا شو فرعوني قوم او دا کالي موږ سره پاتې شو خو ربې مردار حرام مالو نو موږ وایي چې دا به وغورځو هو به سوزل سامیري په څه چل وکړو د هغې نه رانه سخې جوړ کړ او هغه سخې چغې وایي راته وایي چې دا د موسی علیه السلام خدای دی دیوالا کوه تور ته تللی او خدای ته دلته پاتې شوي نو موږ په خپل اختیار باندې خراب شوي نه یو دې سامیري داسې کار وکړو موسی علیه السلام ورته یو بدبختو خو د سرو زرو سخې دی او یو بان بان اواز یې درته وکړ نو دې کې کم کمال دی دا خو یو کلونه ده دې کې کم کمال دی چې تاسو ورته خدای وایې تاسو ورته الهو موسی وایې دې تاسو سره خبرې کولی شي دا سخې نه که تاسو خبره وکړې نو دې جواب در کولی شي دې ستاسو په خبره پوهېږي دې تاسو ته خیر شر رسولی شي نه چې هېڅ هم نشي کولی نو په څه ورته خدای وایې دې پورې د قوم سره یې خبرې وکړې او دې نه پس بیا د رور سره خبره کوي هارون علیه السلام سره چې تا خیال ولې نه ساتلی وما اعجلك عن قومك يا موسى فشي پتلوار کړلې ته د خپل قوم نه اے موسى عليه السلام د قوم نه مخکې ولې راغللې قال هم اولاء على اثري موسى عليه السلام فرمایل قوم چې دی هم اولاء على اثري هغوی دغه دي ما پسې را روان دي ما پسې راځي دونه فاصله نه ده اوس به راورسي وعجلت الیک رب لترضا ما تلوار وکړل ستا طرف ته ربا لترضا چې ته رانه رضا شي ستا رضا دپاره لږ را مخکې شو قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك قال الله فاتو فرمائل فإنا قد فتنا فتاقی سر من فتنك اجول لی آزمائشم کرد لی قومك سا فقوم بان لی من بعدك سا نورستو وأضلهم السامری گمراه کده قوم لر سامری فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا پس واپس راغ موسى علیہ السلام خپل قوم تا په غصه باندې او په افسوس باندې ډېر په غصه باندې ډېر افسوس باندې راغی قا قال يا قوم ويل ايما قوما الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ايات سر نوكل وعد الساس رب وعدا حسنا خشت وعدا ولرب سر خشت وعدا نوكل جتاز زما اتباو كه دنيا بمستاس و خشتوي و اخيرت بمستاس و خشتوي دا عظيم الشان نعمتنا دا رفتاس لدل اني جتاس و لابر كليني فچه دوم رخ كل انعامات احسانات دا ربهم لدل اني دا بيا پا دي وعدا بانا دي ربو دا تيرا شنا اقطال عليكم العهد آیا اگده شلا پتا سو بانده زمانا دا مده در بانده دیر اگده شلا زمان دا غیر موجود که زمانا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم او که تاسو اراده کرده تاسو غصفل ده ان یحل علیکم چه نازل چه پتا سو بانده غضب من ربکم غصه و غضب در ربستاسو فأخلفتم موعدي نقصات مخالفتك زما دوالي تاسو فدين التوحيد بان قائم فاتن شوي دا الله غضب لم دعوة ورك قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا لي قوم الطويل ما اخلفنا من مخالفت ملك لموعدك صادواني بملكنا فقل اختيار باني بملكنا يا بملكنا تطور يوم انا را من فقل اختيار باني مخالفت ملك بملكنا من دسي عبادت كرري سلام پخپل اختیار نہ بلکہ من خود سامری مجبور کریو وی ظاہر ہے کہ دا خبر ربی غلط ہوا اگر مجبور کرے کو نو اگر یہ اشارہ کرو دیو پس دیا ورا دل دسی عبادت بھی شروع کر دا دعوا غلط ہو دی دنیا دوا ولیکن ولكننا حملنا اوزارا من زينه القوم لكن من بان بارشيو اوزارا درنبوج من زينه القوم دا فرعون قوم دا كالو دا فرعون قوم زيورات دا غيو بوجو رابالي دا بوجن دا سركوزو ولكن حملنا اوزارا من زينه القوم لكن من باني يوبوجو راعتو لشوي يوبوج فمن باني اوزارا من زينه القوم دا فرعون القوم دا كالو بوجو راباني فقذفناها نمن دا كالي اغرزول فكذلك القى السامري بس دقران گے سامری مور او غرزول پدے کے بخپل اختیار بانی نیو بمن بانی ترعونی قوم کالیسی و بوجو اور مشورے نفسم اور تور غرزولی لی کالی سامری دے دینا لسخے جو کرے فکذالک القى السامری یو دے کالو نرا لجوڑ کرے دے سامیری یو سخیر آلا جوڑ کر دے پا موٹی کسو اغیوار واچول یا دے پا حارون علیہ السلام با نزان دے پارا دعا اکرلا کہ حارون علیہ السلام دے ویدا سے ہوئے تو یا اللہ سامیری سے خواڑیا گا ہوتا سامیری وی خواڑے دے کالو نرا لسخیر جوڑ کی یا مخت پزمہ کہ دد قالب جوڑ کرو دا سنو در جیویدی شو پاگئی کی ورطوی شو لاندے غالب دک شو رس روز رس خیجو شو از مکن ایروی سا فا اخرج لهم عجلا جسد له قوار فا اخرج لهم نو دے سامیری لهوی سا دیل پارا عجلا یو سخی جسدن چدا یو بدنو یو جسمو لہو خوار چدا غیر پر دسی آوازو فقالو هذا الہکم هو الہ موسیٰ نو دے قومو ال هذا الہکم داستاس معبود دے و الہ موسیٰ او داد موسیٰ علیہ السلام هم معبود دے فنسیا دا موسیٰ علیہ السلام نا ایر شو دے والکوہ تور تلال وقت دن تفاتل افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا افلا یرون آیت بی گورنا اللہ یرجع الیہم قولا جدا سیدوی تا خبر واپس کولی نشی کدی اس کی تسو خبر کوئی نو دے جواب کولی نشی افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا آیات بی گورنا اللہ یرجع الیہم جدا سی واپس کولی نشی دویتا قولا خبرا سوال جواب کولی نشی ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا اختیار نلری دوی دپارا ضرا دا ضرر ورکولو یا دا دفع کولو ولا نفعا یا دا پیدی ورکولو یا دا پیدی واپس کولو نہ نفع ورکی نہ نقصان ورکی موسیٰ علیہ السلام دے نفس دا ہارون علیہ السلام سر اس خبر کی هو لقد قال لهم هارون من قبل فتحقیق سر دے قوم تویلو هارون علیہ السلام من قبل دین مقیاء قومی اذا ما قوم انما فتنتم به تاسو پا فتنو ازمائش کی واچو لشوے و ان ربکم الرحمن او ستاسو پروردگار اغا ذات تکی نمی رحمان لے فاتبعونی زما تابداریو کے و اتیعو امری او زما حق خبر اومنے قالو لن نبرح عليه عاكفين دا قوم دريد لشو بارا هزار كسان داشو تيغوي هارون علیه السلام سر مرگري شو ويداس خي خده نده او نور طول قوم دوانا لشو نور يوي دلی ويداد بالکل خده ده او كموسى علیه السلام راغ ناغب متصرح کتا کی دا موسى علیه السلام خده ده وے دے کیا رو شک نشتا بے شک ادا وے خدای رے دارا موسیٰ علیہ السلام خدای کہ اگر آگے میں امبا منگلے عبادت کو اور بلد اللہ آگے وے یہ پتہ نہیں لگی کہ خدای بے اوکنا وہ دا موسیٰ علیہ السلام رات لو پورو والا خط شوق عبادت کو کو بیا کہ موسیٰ علیہ السلام وے خدای دنو والا دے کو کوئی چی نرے بس نرے تو درے دا لیشو قالو لن نبرح علیہ عاکفین دے قوم وی لن نبرح علیہ من بخام خواہ عبادت کو دا دیسی قائم بیو پدیبان عاکفین عبادت کو ان کی بس دیسی تا بپراتیو سرو نبو تختتکو حتی یرجع الینا موسیٰ تردی چمنتا موسیٰ علیہ السلام راشی او غرا پیچی دا خودے دے نخودے دے کوئی چی ندے نمرے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام نے تپوس کی قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا قال موسیٰ علیہ السلام ویل یا ہارون ما منعک اے ہارون علیہ السلام سشی منع کری وی تو اذ رأیتهم ضلوا فکم وقت چتا اولی دی لرا ضلوا کہ دوی گمراہ شو قال يا هارون ما منعك ويل اي هارون سشي من اكلتو اذ رأيتهم ظلو فكم وقت تتاولي دل كده گمراشو اللا تتبعن نو تولی نراکلی ما پسی سشی من اکلی ما پسی برا گلی وی افا عصوی تا عمری آیتا زما دا حکم خلاف ورزی اکللا تا زما دیر خ خلیفہ وی زما پا غیر موجود گئے که دا قوم دی اصلاح ہو نکللا ما پسی برا گلی وی یا کم از کم دی سر با دی جہاد کلی وی جزوی دوی لانا دا سی خراب شوی وی نو ما خوب از دی خلاف جہاد کو مطابم جہاد کرو کن ایرورا تارا تاویلی که قوم با متفق ساتی تو اس چی ما جن کو نو قوم خوب دوڑا لے کی دا بیا با تخفاوی موسیٰ علیہ السلام دا تورات پختی پتا دے بانے چی خود لے او ورغ حارون علیہ السلام تینا دری سالور کالا مشرم دے او دا گری میں اولی ون پیو لاس دا گری نو پا بلا سی دا سر اونی و چکی ورکو ریف کو ایتا دا قوم اصلاح نا رکھا ناغو تی ایزا ما دا مور بچیا ایزا ما دا مور بچیا یعنی زخو کم از کم ستا رور یا ما دشمن بنیم رور دے ما ما دا گری نمونی سا قال يا ابن أمة قال إذا ما دمور بچيا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي مني سما دجير زمانا ولا برأسي مد سر زمانا دجيرنا من مني سا ودسرنا من مني سا إني خشيت ذيردم أن تقول فرقت بين بني إسرائيل كتبوي کہ تفرقہ دے پیدا کردن بازی دے پیدا کردن پا بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولیو زما دا قول انتظار دے انکو زما خبر دے اے رکھا تارا تولی قوم متفق ساتا او ما خبری کلی دی دیر واضح نصیت میں اکو و دے قوم زا ضعیف اگرن لما وکادو یقتلو یعنی قریبا وچزیم وجلوی نزکر میں دا سکار کردی جیره که ده یو موتی نکمه نده جیره ده شریعت مطابق نده ده هارون علیه السلام جیره دو نوچه پا موتی که نویشه لگه موسی علیه السلام چه و تلات و رواسه نده جیره نه اونی و نچه ده موتی نکمه نده لاس که نرازی نچه غکه جیره نه پا لاس که رازی نه پا یو لاسه ده جیره نه اونی و او پا بل لاس بانه نسر اونی و جیره ده تمام و پیغمبرانو طریقه را تمام و پیغمبرانو گیره پریشه ده او صحابه کرام تابعین تب تابعین ده مسلمانانو پا تاریخ که ده 1857 عیسوی کال پوری جو مسلمانم گیره خریلی نده او نی ده موتی نکمه کرده و 1857 عیسوی کال نپس مسلمانانو گیره خریل شروع کلی ده نمخ که ده مسلمانانو پا تاریخ که سوک نشی خولی یو مسلمان گیره یا دا موتی نکم کرده و او یه خریده و اللہ را اغا دور بیا پتول مسلمانان و راولی که پسنت طریقه بانده دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق عادات شکل و صورت طول طریقه اختیار کی بده که دا دوار و جهان و کامیابی دا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي هارون عليه السلام قال إذا ما دمور زويا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي من سمال را زماد جرين ولا برأسي وما زماد سرنا إني خشيت بشك زياري زما يريد لما أن تقول كتبوي فرقت بين بني اسرائيل جتا تفرقا وصل جدائی دیرا وصل بني اسرائيل کی ولم ترقب قولی او دا مادا وینا یاد دی اون ساتو انتظار دی اونکو موسیٰ علیہ السلام پوشی چی حارون علیہ السلام خپل وس کردی